Guetta, Elvaville, Ava Max, Forever Young. 538. Floris Molenaar. De hotline staat voor je open. Elke werkdag om 7 uur gooien we hem open. En dan is de app van 538 de plek waar je aan me doorgeeft waar je even zin in hebt. Zo aan het einde van je werkdag. Of misschien wel aan het begin van je werkdag. Hè? Ja, die avond, dat is ook wanneer veel nachtdiensten beginnen. Misschien dat je op de vrachtwagen aan het werk gaat. Of misschien wel in de bakkerij. Dat begint eigenlijk al s'avonds vaak. Ja, en een goed begin is het halve werk. Dus drop waar je zin in hebt. Doe dat even via de app van 538. Rechtsbovenin even op het WhatsApp-icoontje klikken. Word je naar WhatsApp gestuurd. En hou je dan even de microfoontje ingedrukt. Dan kun je even inspreken waar je zin in hebt. Dat is nog leuker, dan kan ik je stem er even bij horen. Phoebe aan de telefoon. Hoi, hoi. Hoi, goeie avond. Jij bent een groot fan van... Mark Ember. Wat leuk. En heb je hem al wel eens live gezien ook? Ik denk dat ik er wel bijna 14 of 15 op mijn naam heb. En dan ook wel buiten Nederland. Oké, okay, wat is het verste wat je gereden hebt of gereisd hebt voor een optreden van Mark Ember? Spanje. Ja. Oké, okay, maar dan ben je, Phoebe, dan ben je officieel fan. Dan ben je officieel zeker fan, ja. En heb je hem ook wel eens ontmoet dan? Ja, zeker, ja. Oh, één keer of vaker? Ja, wel vaker. Ja, okay. Hij weet ook echt wel een beetje wie ik ben, zeg maar. Oh, zij zegt, oh, hey, there's Phoebe, how are you? Nou, zeg maar, in zijn ogen ben ik Paige. Dat heeft hij ooit een keer verkeerd gezegd. En sindsdien is het of Paige of Phoebe. Maar hey, ik vind het allebei prima. Okay. Hij weet gewoon ongeveer wie ik ben en hij herkent mij gewoon. Dus dat is als fan zijn er gewoon natuurlijk hartstikke leuk. Dan ben ik wel benieuwd. Van welke artiest mag ik een nummer draaien op 538 voor jou? Oeh, lastige keus. Nee, dat wordt natuurlijk Mark Ember met Belong Together. Gaan we doen en een fijne avond. Hey, super bedankt. Fijne avond. I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest. 'Cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. Since way back when, but these wheels are innocent. New hitch, new seats, no hit story, and you just can't fake that. So let's change that, girl. Let's go put some miles on it. Back of the Chevy with the engine running, just you and me in a truck bed wide like a California king. We could break it in if you know what I mean. Put some miles on it. Back of the Chevy with the engine. Just you and me in a truck bed wide like a California king. We could break it in if you know.

Olivia Dean, Man I Need. Pas op met barbecuen. De avond van 538. Ja, misschien gaat hij wel weer aan, hè, binnenkort. Of misschien heb je hem al wel aangehad met die lente die dan toch eindelijk lekker aan het begin is. Heerlijk, zeg hij. Heerlijk. Ja, dan gaat de barbecue af en toe wel eens even aan. Ja, ik moet zeggen, mijn vriendin en ik, we hebben er geen thuis. Mijn ouders hebben het wel. Is toch altijd lekker, hoor. Zo'n vleesje van de barbecue. Alleen al die geur, dan is het al lekker. Even zo'n lekkere zomeravond. Je moet er ook een beetje mee uitkijken met dat barbecue. Ik las vandaag een bericht op internet. En daar vertelt een toxicoloog, dat is iemand die heeft verstand van alles wat giftig is. Die vertelt erin dat zo'n half aangebrand worstje van de barbecue, dat heb je misschien wel eens een keer opgegeten. Die expert zegt, dat moet je eigenlijk niet doen. Dat moet je niet doen. Dat kan namelijk kankerverwekkend zijn. Dat is omdat als dat vlees verbrandt, dan gaan die kankerverwekkende stoffen worden dan nog meer aangemaakt in dat vlees. Je zou het eten van een aangebrand worstje kunnen vergelijken met het roken van een pakje sigaretten. Die komt even binnen. Het roken van een pakje sigaretten. Ja, dus even oppassen deze zomer. Ja, want als voor je het in de gaten hebt, dan eet je zeg maar een pakje per dag. Dan ben je een kettingeter. Radio 538. Afrojack, Sia en David Guetta. Awake tonight. I walked a lonely path. Yeah, I was waiting for you. I prayed you would come soon. But all eyes and all yours I'd ever been. I searched the world for your light. I was losing my fight. But I held on, so I held on. I could feel something coming. Maybe I'm going down. Maybe I'm going black. Maybe I'm out of. En Pharrell Williams. Blurred Lines bij Radio 538. Morgenochtend om 6 uur, dan zijn ze er weer om je wakker te maken met een lach op je snuit. Tim, Rick, Niels en Florentien en een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. De laatste voor deze week. Ze zal lekker vlak voor het weekend met een lach wakker worden. En dat gebeurt zeker ook om 9:45 elke vrijdag. Rob Schepers en de Week in One-Liners. Wordt de week even voor je samengevat op scherpe en maar toch ook wel vooral humoristische wijze. Zullen we even een voorproefje doen? Dit was vorige week. Moet je over. Vrijdag 10 april, de aan Parkinson lijdende acteur Michael J. Fox reageert zelf op zijn door het CNN geplaatst overlijdensbericht. Toen hem gevraagd werd of hij eigenlijk wel overleden was, schudde hij direct van nee. Voor de luisteraars die zich afvragen waar de J voor staat in de naam Michael J. Fox, die staat voor Fox. Mijn oma had zo erg Parkinson, zij had altijd alleen maar karnemelk in huis. En de laatste voor vandaag. Michael J. Fox deed vroeger nog wel comedies. Tegenwoordig alleen maar thrillers. Nou, de toon is weer gezet. Morgenochtend 6 uur, nieuwe 538 ochtendshow. En dus 9:45, de Week in One-Liners. Met Rob Schepers. I'll pour it all day. Only rain is forecast. But then the streets call. I get up and my feet feel light as ever. I remind myself, all my own brothers are keeping. 538. Aan mijn sportschool. Ik ga altijd op vrijdagmiddag om 4:00 PM, dat is dus morgen, ga ik altijd even spinnen in de sportschool. Dan volg ik zo'n lesje. En deze zit dus in die les die ik nu aan het volgen ben. Another nieuwe muziek bij 538, Talk to You. Nou, daar word je fit van hoor, kan ik je melden. Heerlijk. Floris hier om deze donderdagavond een beetje te vieren. Wat fijn dat je er lekker bij bent. Ik las een bericht vandaag over een wereldrecord. Dat staat op naam van een kerel uit Australië. Die kan iets heel bijzonders met zijn hand. Misschien trouwens dat jij ook wel eens een poging hebt gewaagd om dit te doen. Gewoon eens een keer op een luie zondagmiddag. Details over dit wereldrecord hoor je zo. Na het openen van koffer 10 is de 538 stemmenjacht finale begonnen. Koffer nummer 10 bevat niet 10, niet 20, niet 30, maar 40.000 euro. De 538 stemmenjacht. Dit is je laatste kans op keiharde cash. Druk nu snel op de knop in de 538-app. Weet jij de stem uit koffer 10? Dan win je 40.000 euro. Wawi, wawi. Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durval die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op. Dit weekend bodemdeals bij Gamma. Met zware kortingen op grind- en bodembedekkers. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Op vakantieveilingen zijn het nu de pretparkweken. Met nu heel veel uitjes vol actie. Bied mee, betaal zelf de prijs en win! Obelink. Alles voor kampeergeluk. Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben. Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen. Alles voor kampeergeluk.